NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws een fabelachtige goed ingelichte kring. We adopteren namelijk een waternimf voor de insect van het jaarverkiezing. Schrijver Abdelkader Benali vertelt over de Phoenix. En we luisteren naar schrijfster Julia Kuzainova. Die werd geboren in een stad die niet meer bestaat. En die stad lag in een land dat niet meer bestaat. Verward? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Michel Koenen. Oekraïne en Rusland zijn het eens geworden over de verlenging van de graandeal die eigenlijk vanavond zou aflopen. Oekraïne en de Turkse president Erdogan zeggen dat. Erdogan was betrokken bij die onderhandelingen. En Rusland heeft nog niets laten weten. Volgens Oekraïne wordt het akkoord verlengd met 120 dagen. Moskou wilde de helft en had geëist dat de Russische landbouw niet langer zou worden beperkt door westerse sancties. Of die eis is ingewilligd, is niet bekend. Vanwege rellen gaat de rechtszaak tegen de oud-Pakistaanse premier Khan niet door. In de hoofdstad Islamabad zochten aanhangers de confrontatie met de politie. Er werd onder meer gegooid met stenen. Khan zou vandaag voor het eerst zich moeten verantwoorden voor corruptie. Zelf spreekt hij van een politiek proces. Eerder vandaag raakten aanhangers van Khan ook al slaags met de politie. Dat gebeurde in het oosten van het land, waar het huis staat van de 70-jarige oud-premier. De Russische president Poetin is op bezoek op de Krim. Vandaag is het 9 jaar geleden dat Rusland het Schiereiland annexeerde. Het wordt door veel landen gezien als illegaal. Poetin bezoekt op de Krim een kunstacademie en een kindcentrum. Het bezoek van de Russische president aan het stuk van de Krim was niet aangekondigd. En er is een nieuwe aanwijzing dat het coronavirus bij dieren is ontstaan. Chinese onderzoekers deelden vorige week korte tijd virusdata via een databank. Onder andere een Franse onderzoeker downloadde die data, ging ermee aan de slag en zag DNA-sporen van de wasbeerhond. China heeft altijd ontkend dat de virusmonsters dierlijke DNA bevatten. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het onvergeeflijk dat China de data heeft achtergehouden. En wetenschappelijk belang en de volksgezondheid moeten altijd voorgaan, zegt de WHO. Het weer nog, het is wisselend bewolkt met hier en daar een enkele bui. In het noordoosten is ook kans op onweer. Het is vrij zacht met 14 tot 18 graden. Morgen blijft het dan op een enkele bui na droog. Het wordt er wel iets frisser met 10 tot 14 graden. Edwin Gerritsen, je had een uurtje geleden best veel files. Is het allemaal opgelost of staan ze nog? Nee, dat niet, Sascha. Er staat er nog één. Dat komt door een ongeluk. Wel veel vertraging daardoor op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrit A van Hoorn een uur oponthoud. De politie is nu bezig met een onderzoek. 1 rijstrook is dicht. Ster. De beste programmeurs? Jawel, ga naar blikvol.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts €7 per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf €8 per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Geven is een helend gebaar. Geef om elk leven. Geef om elkaar. Geef om mensen vechtend voor hun thuis. Geef om mensen mijlenver van huis. Geef om het leven dat mensen geven. Om grondvesten die genadeloos oorverdovend beven. Geef om de pijn van mensen die verdreven zijn. Zonder liefde van naasten volledig verdwaald zijn. Geef steun Troost. Menselijkheid. Geef voor vrede, hoop en veiligheid. Geef deze week. Tijdens de collecte van Amnesty International. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Hallo allemaal, het is weekend en dus is er geen avondshow met Arjen Lubach. Ah. Maar niet getreurd, we hebben wel het beste van deze week voor jou verzameld. Stream nu op NPO Start. Leemendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leemendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leemendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leemendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leemendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende dappere denkers vormen vandaag de kring. Marieke Barendse, historicus en docent. Aglaya Bauma, entomoloog en organisator van de enige misverkiezing voor insecten. En Julia Kuzanova, schrijfster en bankier. Onze man op afstand is straks Abdelkader Benali, die uitlegt waarom hij zijn koffers pak. En dan gaan we naar de... Ja, er zijn ook nog sportverslaggevers die integer zijn en die vriend zijn van Goed Ingelichte Kringen. Dat is Gio Lippens. Milaan Sanremo. Wat is daar aan de hand, jongen? Milaan Sanremo, de zenuwfase, die is aangebroken, Shazia. Want we zitten in de finale van deze koers. We gaan op dit moment de Cipressa op. Dat is een van de laatste hindernissen in de koers. Hierna alleen nog de Poggio. Nog 27 kilometer te rijden. Ja, en als het nerveus wordt in het peloton, dan zie je ook valpartijen. We zagen zojuist een valpartij van Sam Bennett, de Ierse sprinter. Die gaat straks dus niet meedoen. We zagen ook Jan Tratnik onderuit gaan. En dat is weer een van de ploegmaten van Wout van Aert. Een van de grote favorieten hier in Milaan Sanremo. En op het moment dat dat peloton de Cipressa opdraait, pakken ze de kopgroep terug met daarin één Nederlander. Die heeft de hele dag op kop gereden tot nu toe. Jan Maas, 27 jaar oud. Hij rijdt in Australische dienst, maar rijdt nu weer gewoon in het peloton. En nu maar afwachten wat er gaat gebeuren in die laatste 27 kilometer. Dank je, Gio. En dan gaan we, alsof het niks is, gewoon door naar ons traditiegetrouwe rondje met het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Marieke Barendse. Ja, wat mij deze week persoonlijk raakte was, iedereen was natuurlijk heel erg bezig met de uitslagen van de verkiezingen op woensdag. En wij zaten voor de televisie naar de eerste exit polls te kijken. En die waren om 9:00. En ik geloof dat de uitslagen om 9:10 al historisch werden genoemd. En als historicus gaat het dan bij mij een beetje kriebelen. omdat ik denk, ja, hoezo? Wie zegt dat? Wie bepaalt of iets na 10 minuten nadat het gebeurd is al historisch is? En ik snap het wel, want je wil aangeven dat iets heel belangrijk is. Of en bijzonder. Dat het ongekend is. Maar ik zou toch willen pleiten voor een beetje voorzichtig zijn met dat woord. Want ik denk altijd, je kan pas bepalen of iets historisch is als het 20 of 30 jaar geleden gebeurd is. En dan nog is het moeilijk om het in het kader te plaatsen. Dus ik kijk dan veel liever, als je nou kijkt naar die uitslagen van de Boer-Burgerbeweging, kijk ik veel liever naar de context en ook naar het patroon dat we misschien vertel, zien. Wat is het kader, wat is het patroon? Nou ja, het patroon is natuurlijk wel, en daar ben ik echt niet de eerste in dat ik dat zeg, maar is dat er dus al een aantal verkiezingen lang een beweging gaande is in Nederland van mensen die zich niet herkennen in de gevestigde orde, in de gevestigde politiek, in wat Den Haag voor hen beslist. En die kiezen voor partijen die zich daar tegen verzetten en die nieuw zijn. Hè? Je had natuurlijk 4 jaar geleden met Forum voor Democratie. Nou, er zijn nu 2 zetels van over. Langer daarvoor de PVV. Dus er is wel een substantieel deel van de Nederlandse bevolking die zich herkent in die nieuwe partijen die zich verzetten tegen de gevestigde orde. Ik luister heel secuur naar je en ik vind het zo leuk dat je het woord populisme niet gebruikt. Wat er heel veel is gevallen afgelopen week. Nou ja, goed. Kijk, maar populisme dat bestaat ook alweer een tijdje. Dus wat dat betreft is dat is ook alweer een onderdeel van de Nederlandse politiek op dit moment. Als ik staatsinrichting geef aan mijn leerlingen, dan heb ik het over verschillende soorten partijen, belangenpartijen, linkse partijen, rechtse partijen, confessionele partijen en populistische partijen. En daar zit natuurlijk ook weer heel veel overlap in. Dus wat dat betreft hoef je dat woord populisme niet eens te gebruiken. Ik ga toch 1 vraag stellen. Is het niet historisch dat een vrouw zoveel kiezers heeft getrokken? Ja, in de Nederlandse politiek kan je dat wel historisch noemen. Daar is het inderdaad niet heel veel over gegaan. Hè. Het ging vooral over het feit dat... Bij Kaag wel altijd. Ja. Ging het altijd over dat ze vrouw is. En bij Caroline van der Plas helemaal dat niet. Dat wordt op de een of andere manier vergeten. Dus wat dat betreft zou je dat historisch kunnen noemen. En dat kan je ook meteen noemen, want je kan het duiden als je het vergelijkt met hoe dat in het verleden ging. En wat ook wel bijzonder is, wat ik las vandaag in de krant, is dat de laatste keer dat er zoveel zetels naar 1 partij zijn gegaan in die Provinciale Statenverkiezingen, dat was 1946. En dat was vanwege de fusie van de PvdA van 3 partijen die de PvdA werden. Dus wat dat betreft kan je wel zeggen, ja, het is wel een grote beweging die op gang is. Maar hoe we het moeten zien in vergelijking met het verleden en vooral met wat er nog gaat komen, daar moeten we even geduld voor hebben. Ik vind dit mooi, zo'n zuiver wetenschappelijke analyse. Dan gaan we over wetenschap gesproken door naar Aglaia. Ja, want entomoloog, dat is toch ook iets heel wetenschappelijks. Ga je het ook over de verkiezingen hebben? Eigenlijk normaal gesproken heb ik het liever niet over politiek. Ik vind wespennesten eigenlijk alleen maar leuk als die bewoond worden door wezens met 6 poten. Maar ja, ik kon hier niet omheen gewoon. En ja, goed, ik was best wel geschokt eigenlijk. Maar wat ik heel erg hoop is dat als straks het stof een beetje is neergedaald, en dan liever niet stikstof, dat er dan meer boeren zijn die gaan inzien dat er niet per se een tegenstelling hoeft te zijn tussen hen en de natuur. Want dat wordt nu steeds een beetje gedaan, hè? Zo van, ja, moeten we nou kiezen? En dat hoeft helemaal niet. En ik kijk dan inderdaad natuurlijk met entomologenblik, en dan zie ik dat de helft van de natuur bestaat uit insect. Dat wil zeggen ongeveer 50%, iets minder dan van alle beschreven soorten, is een insect. En die insecten die kunnen ecosysteemdiensten leveren. En ja, dat is heel antropocentrisch. Iets waar die boeren wat aan hebben. Het meest bekende is natuurlijk dat ze kunnen bestuiven. Hè? Ik herinner me dat jij vorige keer dat je in het programma was uitgebreid ook de strontvlieg hebt uitgelegd als nuttig beest op de boerderij. Zeker. Ze ruimen mest op. Maar bestuiving is natuurlijk voor heel veel boeren ook ontzettend belangrijk. Vooral in de landbouw. Kader van de depolarisatie, geen of-of, maar en-en. En natuur en boeren. Als je werkt met de natuur, dan kan dat gewoon. En ik vind dat boeren die dat doen ook echt wel beloond mogen worden. Heel goed, dank je wel. Julia, welkom voor het eerst in Goed Ingelichte Kring. Welk kort onderwerp heb jij gekozen? Ja, ik lees graag Financiële Dagblad, ook voor mijn werk. En afgelopen week stond het natuurlijk vol met nieuws over de 2 banken waar het niet goed ging. En wat mij met name opviel is de snelheid waarmee zo'n bankrun dan gaat. Wat je zag in Amerika dus, dat in 1 dag 41 miljard dollar werd gehaald. Afgehaald door de klanten van de bank. En dat is ook door sociale media natuurlijk aangedreven. Dus die snelheid waarmee het gaat, het is ongekend. En dat verbaasde mij. En ik denk dat door de sociale media gaat het gewoon veel sneller tegenwoordig. En dan zegt iedereen onmiddellijk, hè, dat historische van Marieke, dat zong hier ook rond. We krijgen weer een nieuwe crisis zoals toen Lehman Brothers viel in 2008. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol natuurlijk. Als ik het. Ik ben geen macro-econoom, maar ook macro-economen weten het niet. Het is heel lastig te voorspellen. En ik denk dat niemand het weet. Maar goed, we zien dat de banken. Ben je nerveus? Is de ABN AMRO waar jij werkt nerveus? Nou ja, we dat. Of zijn jullie alert? Laat ik het zo vragen. We zijn altijd alert. We zijn altijd alert. Maar in een beetje een politiek antwoord. Ja, waarschijnlijk. Ja. We gaan het zien. Ik vind het een hele interessante tijd voor mij als. Maar even. Moeten we dit echt serieus nemen? Denk je dat zoiets als wat we hebben meegemaakt in 2008 zou in theorie kunnen gebeuren, want Nederland heeft zo naar Caroline van der Plas gekeken en ook terecht dat we hebben dit een beetje misschien wat minder onder de loep gehad dan andere landen. Denk je dat het toch kan gebeuren? Nou, als ik op mijn persoonlijke titel spreek, dan... Doe maar. Wereldwijde economische crisis. Ja of nee? Nou, ik denk dat de banken zijn veel beter gecapitaliseerd nu dan wat je in de vorige crisis zag. Ik ben positief. Jij slaapt vannacht? Ik slaap vannacht, Oké, ja. Goed, dat vind ik voldoende. Dan, Aglaya. Ja. Morgen wordt bekendgemaakt welke 5 dieren zijn genomineerd voor de insect van het jaarverkiezing. Even heel kort, wat is dat voor wedstrijd? Het is een wedstrijd tussen 5 insecten die er eigenlijk een beetje toe dient om insecten positief onder de aandacht te brengen. En het idee is dat we 5 insecten nomineren die niet tot de aaibare instapinsecten behoren. Dus geen vlinders en bijen en dergelijke. Maar beestjes die mensen eigenlijk niet zo goed kennen. En elk insect, die insecten kunnen niet heel goed vertellen hoe leuk ze zijn. Kunnen ze zelf niet. Dus bij elk insect hebben we min of meer bekende Nederlander gevraagd om dat beestje te vertegenwoordigen. En jij bent er één van, hè? Ja. Nou, kijk, ik was vorig jaar hoorde ik toevallig op de radio in de auto dat Willemijn Veenhoven, die ik een ontzettend leuke collega vind, dat die een insect mocht adopteren van jullie. En ik was stik jaloers. Nou. Dus toen jij aan mij vroeg of ik dat wilde, toen heb ik onmiddellijk ja gezegd. Dus ik stel voor dat wij nu ons muziekje gaan starten. Ons, zeg maar Oscar-achtig muziekje. En dat ik vertel, lieve luisteraar, het insect dat ik ga adopteren en waarvan ik hoop dat u erop zult stemmen, is niemand minder dan de gewone tweevleugel. Ik leg zo meteen uit waarom dat een ontzettend stomme naam is. De gewone tweevleugel. Oftewel de Chloeon dipterum. Zal ik meteen uitleggen waarom? Doe maar hoor. Ja. En dan ga jij zo meteen vertellen. Ik kom eerst met de emotie en dan kom jij zo met de wetenschap. Is dat een goede verdeling? Ja. Kijk, de doorzichtige vleugels, het ranke gewelfde lijfje als een balletdanseres. De slanke staart deed mij onmiddellijk denken aan de romantische Engelse schilderijen van elfjes uit vroeger eeuwen. Te zien in een hele mooie speciale zaal van Tate Britain. Niet Tate Modern, moet naar het goede Tate gaan. Vooral aan een schilderij van Henry Fuseli, De Droom van de Herder, waarop je elfjes in een kring ziet rondvliegen om een arme landarbeider, om hem te bedwelmen en te betoveren. Ik vind gewone tweevleugel een heel verkeerde naam voor zo'n betoverend mooi wezentje. Ik vind eigenlijk dat dit insect elfenprinses moet heten. Ik herhaal, elfenprinses. Je kunt niet in je jeugd waternimf zijn, want dat is zo, dat ga jij zo meteen wetenschappelijk toelichten. Dus in haar jeugd is ze waternimf en dan als volwassene is ze ineens gewone tweevleugel. Hoe vaak Caroline van der Plas ook het woord normaal met positieve associaties heeft beladen, ik vind dat het woord gewoon voor dit insect niet past. We moeten sprookjesachtig blijven denken. En ik vind ook dat als we mensen willen laten beseffen waarom de natuur moet worden behouden, dat het dan belangrijk is de schoonheid in de natuur te benadrukken. Vorige keer, herinner je, Aglaya, toen jij een goed ingelichte kring was, toen constateerde een van de andere kringleden terecht dat insecten minder hoog op de beschermagenda van mensen staan, omdat het geen panda's zijn. En juist van dit diertje kun je zeggen, wie Kim Kardashian nu nog mooi vindt, kent de elfenprinses nog niet. Dus bij deze, lieve luisteraar, als het morgen echt losgaat, stem op de gewone tweevleugel. En die gaan we dan in het vervolg elfenprinses noemen. Of op een van de vier andere leuke insecten natuurlijk. Oké, nou, nu neem jij het helemaal van mij over. Ja, het spijt me wel, want ja, er zijn er natuurlijk vijf. En inderdaad, die vertel ik morgen in Vroege Vogels. Ja, deze, jouw insect, is inderdaad... De naam gewone komt omdat het een redelijk algemene eendagsvlieg is. En eendagsvliegen worden ook wel haften genoemd. Zijn geen vliegen, ze behoren tot een hele eigen orde, de Ephemeroptera. Ja. Ik kan het niet laten. Ga ik weer naar Marieke Barendse kijken. Is Caroline van der Plas historisch of een eendagsvlieg? Ja, dat zou... Het mooie van de gewone tweevleugel, en daarom is zij, want in dit geval is het inderdaad de dame die ongewoon is, helemaal niet zo gewoon. Normaal gesproken vliegen eendagsvliegen inderdaad heel kort. Als volwassen insect. Ze hebben ook geen monddelen, dus kunnen niet eten. Ze leven wel heel lang als nymf, als waternymf inderdaad, of naiade, in het water dus. Maar eenmaal volwassen... En een waternymf is dus een jonkie? Is een jonkie, is gewoon een jonge... zo noemen we de larven van insecten met een onvolledige metamorfose, om het even heel erg correct te zeggen. Maar ja, als volwassen insect vliegen ze over het algemeen heel kort. Vandaar die naam eendagsvlieg. Maar nou net die gewone tweevleugel. De dames die normaal gesproken paren ze en leggen ze hun eieren en die zoeken het verder maar uit. Maar niet dit beestje, die gaat ergens zitten en die laat de embryo's in haar lichaam tot ontwikkeling komen. Net als wij. Alleen ja, die embryo's die hebben het ei als voedingsstof. En vlak voordat ze uitkomen, dan pas vliegt ze naar een watertje en legt daar haar eieren. En die waternimfen komen vervolgens binnen enkele seconden uit. Dus ja, dat is best wel ongewoon inderdaad. En is zij een goede moeder of vliegt ze dan gewoon weg en zoek het maar lekker uit? Nee, daarna gaat ze gewoon dood. Oh! Ja. Kijk, ze zijn alleen maar volwassen om even te paren en zich voortplanten. En dat is het dan. Ze kunnen niet eens eten, hè? Het is echt, Dit is wel een sexy leven. Ja. Geldt voor heel veel insecten trouwens. Ja. Het zijn geen carrièrevrouwen, dat is duidelijk. Nee. Het is puur voortplanten. Ja. En jij mag dus nu absoluut niet zeggen wie die andere rivalen zijn. Nee, dat wil ik ook echt niet. Dat is morgen. En morgen weten ook mensen precies waar ze kunnen stemmen en waarop. Is er een website of waar kunnen mensen... Insectvanhetjaar.org, ja, dat mag je wel, want dan kunnen ze gewoon nog niet stemmen. Insectvanhetjaar.org, daar kunnen mensen vanaf morgen, ik geloof een uur of 10, stemmen. En jij gaat morgen zelf hoogstpersoonlijk in Vroege Vogels. Ik ga dat helemaal hoogstpersoonlijk. Yes. Ja. Nou, ik kan al wel verklappen dat er behoorlijk prominente adoptieouders zijn, maar namen gaan we nog niet geven. Nee. Echt niet. Dat is nog geheim. Ik voel mij heel vereerd en mocht de luisteraars nou denken, is dit allemaal doorgestoken kaart? Ik mocht echt uit een lijst mijn insect kiezen. En alles wat ik over haar heb gezegd, over de elfenprinses, oftewel de gewone tweevleugel, komt uit mijn hart. Zo. Dan gaan we naar onze man op afstand. Want van het ene fabelachtige dier gaan we naar het andere. De feniks is een dier uit de Egyptische, de Griekse en de Chinese mythologie dat steeds uit zijn eigen as herboren wordt en in de christelijke traditie daarom werd gezien als een symbool van de verrijzenis. Abdelkader Benali, de feniks is een vreemde vogel en die vogel geeft zijn naam aan een nieuw museum waar jij momenteel heel hard verwerkt, worden al allerlei enthousiaste spotjes op de radio. Wat wordt dat voor museum? Dat wordt het museum van de migratie. Het ligt aan de Maas, het museum, in een voormalige loods, tegenover Hotel New York. En de ligging is heel symbolisch, want het kijkt uit over Hotel New York. En Hotel New York is de plek waar 3 miljoen Europeanen de boot pakten naar de nieuwe wereld. En achter ons, achter de loods, is het Daily Play. Dat is Katendrecht. En Katendrecht is eigenlijk de eerste multiculturele Chinese wijk van continentaal Europa. Het is een havengebied waar in de jaren 20 de eerste Chinezen aan land kwamen en bleven. En daar zorgden voor een hele hybride cultuur. En in die loods, in de tijd dat het werd gebouwd, die loods, het was een overslagloods. Was het de grootste loods in de wereld. Je moet je voorstellen, het is een loods van bijna 300 meter lang. En die loods die wordt nu klaargemaakt voor volgend jaar. Om heel veel bezoekers te ontvangen. Waarin wij dat verhaal van die migratie gaan vertellen. Dat doen we aan de hand van moderne kunst. Kunst die gaat over komen en gaan. Over liefde en hoop. Over de verwachtingen die je hebt. Zoeken naar een beter leven. We gaan het doen aan de hand van historische objecten. Die we verzamelen. En die historische objecten die vertellen iets over het universele verhaal van de migrant. De man, de vrouw, het kind, wat ze biezen pakt. En door te vertrekken en ergens aan te komen, nieuwe verhalen de wereld in brengt. En het derde aspect, en daar bel ik voor, daar heb je me voor uitgenodigd, Nazia, zijn die koffers. Wij maken een kofferlabyrinth om aan de hand van koffers die persoonlijke verhalen te vertellen. Je koffer pakken, wat betekent dat? Je neemt hem mee, je sleept hem mee en die koffer die wordt ergens neergezet en dan begin je een nieuw leven. En wij van Phoenix, wij organiseren in het hele land organiseren we verzameldagen. Enorme opkomst, het is echt geweldig, hartverwarmend. Het team van Phoenix ontvangt jou, ontvangt de mensen die een koffer willen afstaan. We schrijven het verhaal op, achter die koffer. Het kan een koffer zijn van grootvader, grootmoeder, oom, tante, nicht, van jezelf. En we verzamelen die koffers en straks, volgend jaar, is er in die loods een installatie die geheel en al bestaat uit 2000 koffers. 2000 koffers die dat verhaal van de mensheid vertellen, die komt en gaat. En toen ik voor het eerst over dit project hoorde van die koffers, dacht ik, ja, je gaat al zo'n koffer brengen. Want jij hebt koffers, ik heb koffers, maar ik vind een koffer best wel een persoonlijk iets. Daar zit heel veel verhalen aan vast. Maar mensen brengen die koffer omdat ze ook willen bijdragen aan het verhaal van die migratie. Want ze willen dat het verhaal van hun voorouders, het verhaal van hun reis, wordt verder verteld. Dus wij ontvangen die koffer en we gaan ermee aan de slag. En vandaag waren er een aantal verzameldagen. En morgen zijn er nog twee waar mensen zich kunnen aanmelden. Namelijk in Zwolle, in het Anno Museum. En in Middelburg, in Zeeland, in het University College Roosevelt Museum, kunnen mensen zich nog aanmelden bij het Phoenix Team met hun koffer en verhaal. Maar Abdel, waarom vind jij dat er een migratiemuseum moest komen eigenlijk? Ja, dat is zo'n goede vraag. Ik kom zelf uit Rotterdam. En onze wereld reikt. Rotterdam is eigenlijk de wereld in het klein. Honderden nationaliteiten. Met openheid naar nieuwkomers. Het schuurt soms. Maar ja, zonder wrijving geen glans, zeg ik altijd. En het is eindelijk komt er zo'n museum, zeg. Eindelijk komt er een museum dat de hele mensheid vertegenwoordigt. Dat waar je ook vandaan komt, wie je ook bent, als je iets te weten wilt komen over je voorouders, als je iets te weten wilt komen over het thema migratie, wat op dit moment zo'n belangrijke rol speelt, in zoveel discussies, hè. Of het nou gaat over stikstof, of het nou gaat over wonen, of het nou gaat over Europa. Het wordt altijd gelinkt aan migratie. Heel even, er zit een historicus bij mij aan tafel, Abdel, dus je moet oppassen. Waar beginnen jullie? Ik bedoel, beginnen jullie bij Spinoza? Beginnen jullie voor Spinoza? Beginnen jullie in de jaren 70? Want ja, er zijn zoveel bewegingen. De Romeinen zaten 2000 jaar geleden in Maastricht en in Utrecht. Ja. En waar beginnen jullie? Die zitten dus ook echt allemaal in onze tentoonstelling. Ja? Maar wij beginnen gewoon bij de eerste mens. Wij beginnen bij de allereerste hutbewoner. Adam en Eva. Nou, we beginnen hier om de hoek. In deze polder. Dit was Doggerland. De Noordzee was land. We hebben het over 10.000 jaren geleden. En onze voorouders die hadden een donkere huidskleur en blauwe ogen. En die kwamen en die verspreidden zich. En wij zouden heel graag ook een bot of een been willen laten zien van die allereerste migrerende mens. Het verhaal van de mensheid is het verhaal van de migratie. We beginnen bij Adam en Eva. Zoals je zegt, het waren de eerste twee. Wacht even. Ik onderbreek je. Betekent dit dat je wil laten zien dat migratie niet is zoals het nu wordt geframed, zoals ze dat tegenwoordig noemen? Dat het niet iets abnormaals is, maar dat het een menselijke wetmatigheid is? Wat voor jou en voor mij vanzelfsprekend is, lijkt in het publieke debat niet vanzelfsprekend te mogen zijn. Maar als je mensen hun verhaal laat vertellen, dan vertellen ze op een gegeven moment het verhaal van migratie. Hoeveel mensen zijn niet in Nederland met een Nederlands-Indische achtergrond? Hoeveel mensen zijn niet in Nederland met een Caribische achtergrond? Hoeveel mensen zijn niet hun voorouders geëmigreerd uit Brabant, uit Limburg, uit Friesland, uit Groningen naar de grote steden? Hoeveel mensen migreren niet uit de grote steden weer over de rest van de wereld? We noemen ze dan expats. Er is altijd beweging. Het is altijd, en ik denk dat 2023 dit jaar ook misschien het jaar is waarin we als bewoners van de grote wereld ook echt onder ogen zien dat we niet zonder migratie kunnen. Dat migratie in die zin ook de motor is van vooruitgang. Adel, ik ga het nieuws aankondigen. Je mag nog 1 maand noemen, namelijk welke maand volgend jaar gaan jullie open? We gaan open. Het gaat nu heel hard. De tornado is erop gezet. Dat prachtige loopinstallatie waar je de hele maand kan zien. Ik zei, je mag 1 maand noemen, lieverd. Najaar 2024 zijn jullie van harte welkom. Najaar 24. Het is een deal. Dankjewel, Abdelkader Ben Ali. Michel Koenen zit helemaal klaar voor het nieuws. NPO Radio 1. De graandeal tussen Oekraïne en Rusland wordt verlengd, melden Oekraïne en de Turkse president Erdogan. De deal liep eigenlijk vanavond af en wordt volgens Oekraïne nu met 120 dagen verlengd. Door de deal kunnen landbouwproducten uit Oekraïne via de Zwarte Zee worden geëxporteerd. De Amerikaanse oud-president Trump verwacht dat hij dinsdag wordt gearresteerd, schrijft hij op zijn eigen sociale medianetwerk. Hij roept zijn aanhangers op om het land terug te nemen en te gaan protesteren. Trump verwijst in het bericht naar een zaak die draait om het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Op YouTube zijn tientallen registraties van uitvaarten gewoon voor iedereen te bekijken, heeft de krant Tubantia ontdekt. Op de video's die niet op verborgen staan, zie je de kist, aanwezigen en hoor je de toespraken. Veel nabestaanden zeggen in de krant dat ze niet wisten dat de uitvaart online zou komen. Livestreams die worden vaak gebruikt voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de begrafenis. En Max Verstappen begint over 1,5 uur als favoriet aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Ook in de derde training was de Red Bull-coureur de snelste. Nick de Vries kwam niet in actie. De motor van zijn Alfa Tauri moest worden vervangen. En dan is de finish van Milaan-San Remo in zicht. De eerste grote wielerklassieker van het wielerseizoen. Gio Lippens, een kilometertje of 8 nog. Zeker. Eerst nog even bovenkomen op de Poggio. Dat is die laatste hindernis altijd. We krijgen nu de aanval van Tadej Pogacar. En die aanval wordt ingeleid door zijn ploeggenoot Tim Wellens. Die maakt tempo daar op die beklimming. En dan is het maar afwachten welke renners nog kunnen volgen. Ik kijk naar Mathieu van der Poel. Ik zie Wout van Aert daar zitten. We zien ook Matej Mohoric, de winnaar van vorig jaar, daarbij. Maar dit is de serieuze aanval van Tadej Pogacar. Voorlopig komt hij nog niet weg. En is dat peloton heel lang gerekt op die klim van 3,7 kilometer lengte. 136 hoogtemeters en maximaal 8% stijgingspercentage. Maar het is harken geblazen voor die renners om in het wiel te komen van Tadej Pogacar en van Tim Wellens. Ja, en voor 5 uur verwachten we de finish. Dan komen we nog een keer bij jou terug, Gio Lippens. Nog meer sport, want er wordt ook gevoetbald in de Eredivisie. FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles staat op het punt van beginnen. Maar er is daar in de Galgenwaard ook aandacht voor de tramaanslag van 4 jaar geleden, toch? En die Houtkamp? Klopt, precies 4 jaar geleden is het vandaag die tramschietpartij van Gökman T. Die toen 4 doden helaas op zijn geweten kreeg. En dat is vandaag herdacht, zojuist herdacht, met een indrukwekkende minuut stilte. En dan sta je even stil bij alle ellende die er af en toe is. En laten we hopen dat die ellende niet tijdens de wedstrijd gebeurt. Ik verwacht het ook niet hoor. Maar mooi dat dat ook gebeurt op een voetbalveld. Die schietpartij van 4 jaar geleden dus herdacht. De wedstrijd is ondertussen begonnen. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. En die Houtkamp vanuit de Galgenwaard, dankjewel. En dan zit Willemijn Hubert naast mij. Ja, wat een heerlijk weer heb je meegenomen, dankjewel. Ja, fijn hè? Ja. En vanochtend vroeg al gelukkig. Dus het is een lange dag waar mensen lekker van kunnen genieten. Van vrij hoge temperaturen. Droog weer ook vanochtend vooral. Want op dit moment trekken er toch wel een aantal buien over ons land. Kunnen soms best wel wat feller uitpakken met hagel en ook wel wat onweer. Als je naar de KNMI meetstations kijkt, dan zie je dat alleen in het uiterste noorden ze nog op 0 staan. Maar daar beginnen de buitjes ook langzamerhand aan te komen. En de komende dagen? Nou, vanavond is ook een nacht met vooral in het oosten buien. Temperaturen liggen dan rond een graad of 7, 8. Vrij zachte nacht, dus niet al te veel wind. Misschien aan zee ook wel wat mistkansen. En morgen overdag wat meer bewolking, denk ik, dan vandaag. Wel droger. Vooral in het uiterste oosten kunnen in de eerste instantie nog wat buitjes vallen. Maar die trekken in de loop van de dag weg. Wordt het op heel veel plaatsen dus droog weer. En ook morgen overdag niet al te veel wind. 9 tot 15 graden. Als we dan een nieuwe week in kijken, dan wordt het de eerste dagen wat bewolkt en soms wat regenachtig. En vanaf dinsdag gaat de wind ook echt wel een rol spelen. Dat ga je gewoon merken als je buiten op straat loopt of fietst. En vanaf woensdag wordt het weerbeeld alweer wat zonniger. Afgewisseld met wat buien. Dus van alles wat eigenlijk. Dankjewel. Edwin Gerritsen, hoe is het nu op de weg? Er staan twee files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En er is veel vertraging op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrit Avenhoorn 3 kwartier. Dat komt er een politieonderzoek na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met historicus Marieke Barendse, entomoloog Aglaya Bauma en schrijfster en bankier Julia Kuzanova. In Allard Pierson is momenteel de expositie Open Kaart, van atlas tot street map. Het bevat 7 eeuwen kaarten en atlassen en een blik in de toekomst. De tentoonstelling begint in Amsterdam met een stadskaart uit 1625... vol kleine details en zoomt dan via Nederland en Europa uit naar de hele wereld, met speciale aandacht voor kaarten van voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen. En die landkaarten tonen koloniale verhoudingen, geografische ontwikkelingen, de omgang van Nederland met uiteraard het water en overal altijd veranderende grenzen. Marieke, wij zijn samen gezellig op excursie geweest. Zeker, ja. En wat is voor jou de grootste openbaring geweest? Nou, de grootste openbaring was wel, en dat wist ik wel, maar dat zie je in kaart natuurlijk heel mooi terug, is dat ook bij datgene wat je laat zien op een kaart, of wat je niet laat zien op een kaart, of de naam die je bijvoorbeeld aan een kaart geeft, dat je daar ook mee een politieke keuze maakt, of dat je daarmee een politiek standpunt vertegenwoordigt. En daar zag ik een paar voorbeelden van. De mooiste, daar hadden wij het daar toen al over en nu net ook weer, is, vind ik, is een kaart van een schoolkaart van Nederlands-Indië. Maar dat wordt geen Nederlands-Indië genoemd, dat wordt Insulinde genoemd. En Insulinde is de naam die Max Havelaar gaf aan Nederlands-Indië in zijn beroemde boek Multatuli. Dat is een van de laatste bladzijden. Multatuli in zijn beroemde boek Max Havelaar. Een van de laatste bladzijden. En die werd ook, wij kregen een prachtige rondleiding met Alan Pearson. Die werd daar toen ook voorgelezen. En in die Max Havelaar wordt dus gesproken over de gordel van Smaragd. En de schoolkaart van Insulinde verwijst daar dus naar. En door die kaart dus, door dat gebied dus Insulinde te noemen, geef je in feite Multatuli een stem. En Multatuli is bekend als iemand die heel kritisch was over de manier waarop de Nederlandse regering zich gedroeg. Hè, de inheemse bevolking uitbuiten. Ja, dus want er waren het niet was, zoveel, ja. Dat zei onze rondleider, dat iedereen altijd de beginzinnen kent en droogstoppel. Maar dat aan het slot van het boek, dan barst Multatuli door de vierde wand en spreekt de koning ook toe. En de lezer, koning Willem III, met zijn vlammende aanklacht. Want Willem III was als staatshoofd eindverantwoordelijk voor de misstanden en de corruptie. En hij zegt eigenlijk, nou, dit wilt u toch allemaal niet op uw geweten hebben. Ja, precies. En hij spreekt de lezer dus eigenlijk persoonlijk aan. En daarmee wordt het echt een pamflet, een uniek pamflet tegen het gedrag van de Nederlandse regering in die tijd. Hè? Ik bedoel, dat wij achteraf nu allemaal zeggen, ja, dat was niet goed wat wij gedaan hebben, dat hadden we anders moeten doen. Dat is achteraf kijken. Maar hij deed natuurlijk op het moment dat het nog speelde. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Iets heel anders. We zagen een kaart van Nederland met het gevaar van het water. Dat was een soort Marsman, denk het aan Holland. Ja, dat was een soort raar soort toekomstvisie. We zien nu kaarten van wat kan er gebeuren, digitale kaarten. Wat kan er gebeuren als de dijken het niet houden of als de zeespiegel zo stijgt als door klimaatverandering. En wat komt er dan allemaal onder water te staan? En daar, in die tentoonstelling zie je dus gewoon een kaart waar dat al op te zien half is. Half Nederland blauw. Ja, dus dat was een hele oude kaart is. Ja, dat was een hele vervreemdende, heel vervreemdend gevoel. En we zeiden toen ook tegen elkaar van, nou, je kan in ieder geval niet zeggen dat we het niet wisten van tevoren of dat we het nooit van tevoren hadden kunnen zien aankomen. Ja, dus die kaarten die zijn echt wel. Ja, je kan natuurlijk. Ik kijk ook altijd naar mijn leerlingen. Die hebben natuurlijk met Google Maps en zo. Die zullen nooit een kaart meer. Nee, uit, dat wou ik vragen. Wij zijn opgegroeid met de Bosatlas. Ja. En bij ons op de achterbank van de auto lag altijd het beste boek voor de weg. Ja, en dan keek je dus ook mee. Je zat je met je. Ik zit nog wel eens thuis, trouwens in de auto wel eens met de kaart op schoot. Gewoon omdat ik het leuk vind om dat te bekijken en te volgen. Maar jongeren kijken natuurlijk nooit meer op kaarten. Maar ik ga hier ook met mijn klassen naartoe. Want ik vind het echt een hele bijzondere weergave van de geschiedenis. En ook omdat je ziet dat hoe grenzen verplaatst worden, hoeveel keuzes er gemaakt worden. Ik vind het echt een hele mooie tentoonstelling. Ik was echt onder de indruk. Ik ga zo naar Julia, want jij hebt iets bijzonders met de landkaart van waar jij geboren bent. Maar we gaan eerst terug naar Giel Lippens. Zeker, want we zitten in de volle finale van Milaan-San Remo. En als het allemaal goed gaat, dan krijgen we een Nederlandse winnaar. Niet geheel verrassend dat het Mathieu van der Poel is. Want die heeft een aardige voorsprong van een meter of 200-300 op drie achtervolgers. Wat een name in deze laatste kilometer. Want daar rijdt hij nu in. Laatste kilometer van Milaan-San Remo. Achter Mathieu van der Poel, Pogacar, Ganna en Wout van Aert. Maar ze komen geen spat dichterbij. Van der Poel sprong weg in de laatste honderden meters van de Poggio. Kwam als eerste over die top heen, is toen als een bezetene die afdaling ingegaan en daar heel huids doorheen gekomen. En hij gaat nu voor het eerst in zijn leven gaat hij dit monument winnen. Dit monument van de wielerklassieker. Hij heeft al twee keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Ook dat is een monument. Een van de vijf grote wielerklassiekers in de wereld. Maar Milaan-San Remo, ja, die staat ook echt huizenhoog aangeschreven. De laatste Nederlandse winnaar in San Remo was Henny Kuiper in 1985. Daarvoor waren het Jan Raas en Arie Den Hartog die wonnen. En Mathieu van der Poel wordt nu de eerste of de vierde Nederlander. Hij schudt zijn hoofd. Hij kan het zelf gewoon niet geloven. Maar hij wordt de vierde Nederlander die prachtige voorjaarsklassieker. Eigenlijk toch wel een beetje die grote openingsklassieker wint. Hij is er dolblij mee. Het zou niet zo goed met hem gaan. Hij werd 15e in Strade Bianche. In de Tirreno ging het ook allemaal niet lekker. En nu komt hij met een hoofd vol ongeloof over de streep. En wordt erachter gesprint om de ereplaatsen, om de bijrollen. Want van der Poel dus winnaar van Milaan-San Remo. Daarachter is het Ganna die naar de tweede plek sprint. Wout van Aert wordt derde en Pogacar wordt vierde. Maar we hebben er weer eentje na die openingsklassieker, de Omloop het Nieuwsblad, een paar weken geleden met Dylan van Baarle. Nu weer Mathieu van der Poel, die echt een grote, hele grote klassieker wint. Milaan-San Remo. En we blijven sportief. We gaan naar FC Utrecht, Go Ahead Eagles. Net zoveel emoties bij jou in die houtkamp? Nee, nog niet, want het is hier nog maar net begonnen. We zijn 9 minuten bezig. Nog geen kansen, nog geen mogelijkheden. Dus ik kan kort zijn. FC Utrecht tegen Go Ahead staat nog altijd 0-0. Dankjewel. Julia, Marieke zegt net terecht. Een landkaart geeft altijd een politieke werkelijkheid weer. En ik kondigde net aan iets wat jij tegen mij zei van de week toen wij deze uitzending hebben voorbereid. Jij werd geboren in een stad die niet meer bestaat. En die stad lag in een land dat niet meer bestaat. Klopt. Vertel, leg uit. Ja, dat klopt. Ik ben geboren in Sverdlovsk, in de Sovjet-Unie. En Sverdlovsk bestond sinds. Daarvoor heette het Jekaterinburg, de stad. En daar kom ik dan nu vandaan. Dus voor 1924 was Sverdlovsk Jekaterinburg. Toen werd het Sverdlovsk. En in 1991 werd het weer Jekaterinburg. En hoe oud was jij toen? Ik was toen 5. Heb je dat bewust meegemaakt? Ik heb het zelf niet heel bewust meegemaakt. Maar wat ik zag en wat ik bij mijn moeder zag en wat ik bij andere bewoners zag, dat het heel lang duurde voordat mensen gingen zeggen, ik kom uit Jekaterinburg. Je bleef jarenlang, zei je nog, van ik kom uit Sverdlovsk. En wat grappige interessant is dat de provincie heet nog steeds Sverdlovsk provincie. Was kennelijk te duur om nog provincie te vernoemen. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor Leningrad provincie. Leningrad heet nu Sint-Petersburg. De stad, maar provincie heet Leningrad provincie. Dus, want dat is een veel grotere operatie om provincie nog helemaal weer aan te passen dan alleen de stad. Dus vind ik Voor mij klinkt het als halve werk, maar goed. En jij was 5. Laten we dan jouw moeder. Wat betekent het voor haar? Zij woonde ineens in een ander land. Want we weten allemaal, je stad, je land, dat is ook je identiteit. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Hè? Dat zegt iets over wie je bent, je trots, je gevoel. Ineens woon je in een ander land. Wat betekende dat voor jouw moeders identiteit? Ik heb met haar over gehad. En het was in die tijd, het was zo druk, het was zo onveilig, het was zo'n gekke huis. Je moest... Ik geef een voorbeeld. Mijn moeder had al haar leven bij Staatsbank gewerkt. En in de jaren 90 wilde zij met iemand anders eigen business beginnen. Dus ze waren begonnen. En, het was, want de Staatsbank bestaat niet meer, want het land bestaat niet meer. Ja, dus ze had ineens geen job meer. Het lag volgens mij iets anders. Zij kon nog wel blijven, maar het was niet meer interessant. En het was een beetje een soort van afgestorven. Zij wilde ook heel graag aan die business doen. Dus zij was een CFO'tje. Ondernemerschap was natuurlijk helemaal nieuw daar. Met een hele ondernemende man. Hij was CEO, zij was CFO. En dan met z'n tweeën gingen zij zonnebrillen verkopen. En inmiddels is het een heel groot bedrijf geworden. Maar toen zij begonnen, zij verkochten brillen. En ze kregen daarvoor... truien terug. Er was gewoon niet genoeg liquiditeiten. Er waren niet genoeg liquiditeiten. Dus en mijn moeder moest die truien op de markt gaan verkopen om vervolgens salarissen te kunnen betalen aan mensen. Dus eerst verkoopt ze zonnebrillen, daarna truien. En ik begreep van jou ook dat bijvoorbeeld een stofzuigerfabriek ook niet kon uitbetalen in geld. Klopt. Ik had een meisje in mijn klas. En zij had echt af en toe dat zij gewoon... ze at niet genoeg, dat zag je aan haar. Maar haar huis stond vol met stofzuigers. Want moeder werkte bij een stofzuigerfabriek. En ik krijg gewoon als salaris 9 stofzuigers. En dan zag je op de markten dat mensen van alles verkochten. En dan probeerde jij een beetje liquiditeit te krijgen. Maar je krijgt natuurlijk niet voor die stofzuiger wat het omgerekend was qua salaris. Dus het is... Even terug naar die periode daarvoor. De Sovjet-Unie. Ervoer jouw moeder dat inderdaad als een unie van allemaal heel verschillende landjes? Of was, ik noem maar een zijstraat, Oezbekistan voor haar ook echt haar land? Het was een exotisch stukje van haar land. Maar dat was ook voor mij nog, kan ik herinneren, in die, dat soort van, je werd opgevoed van de Sovjet-Unie. Dat zijn allemaal landen die, of stukjes van één Unie eigenlijk. Dus dat was niet zoiets van, het is een ander land. Het hoorde bij Rusland. Dus niet zoals wij in Europa het gevoel hebben van die diversiteit. Maar we zijn Europa, maar toch wel heel grote verschillen voor jou. En voor jouw moeder was Oezbekistan... Want zij ging daar een keer naartoe? Ja, mijn moeder werkte dus bij Staatsbank. En wat ze deed was dat zij projecten moesten goedkeuren die bijzonder waren. Bijvoorbeeld een televisiemast of een fabriek of dat soort projecten waarbij je specialisme nodig had. Om geld uit te lenen aan die projecten die de mensen daar bedachten. Ja, dus mensen hadden heel veel baat bij om haar heel erg naar haar zin te maken. Dus ze ging ook volgens mij een paar weken of een paar maanden in Oezbekistan zitten, want daar waren ze met de fabriek bezig. En ze kwam daar aan en ze had haar eigen tafel met 20 gerechten. En het was gewoon dag en nacht feest daar. Als ze maar handtekeningen onderzetten, dat project door kon gaan. En ze werd flink gefeteerd. Het was, het waren mooie verhalen, ja. En dan krijg je dus die val van de Sovjet-Unie. Wij in Nederland waren allemaal uitzinnig. Ik werkte toen bij het RTL Nieuws. En ik weet nog hoe opgewonden we allemaal waren. We noemden Gorbachev Gorby. En we hadden het gevoel van, nou is daar de hemel neergedaald. Maar die werkelijkheid was anders voor jullie zelf. Ja, het was... Het was een hele heftige periode. Ik was een kind. En ouders waren voornamelijk bezig met overleven. En je wist niet, of sommigen wisten niet of ze morgen eten, waar ze dat vandaan gingen halen. En het was een hele heftige tijd, nou, een voorbeeld te noemen. Je had op een gegeven moment een aantal terrakten in Rusland, in grote steden. Dus werden gebouwen opgeblazen. En, terroristische aanslagen. Ja, terroristische aanslagen, ja. En we weten het niet. Het is natuurlijk niet alle. Dus er werd gedacht dat het met Tsjetsjenië te maken had. En in alle grote steden waren mensen heel erg bang dat ook daar huizen zou worden opgeblazen. Dus wat ze deden. En ze waren bang dat zij in zolder. Dat in zolder zij die. Bommen zouden plaatsen. Dus wat ze deden, ze hadden alle zolders in alle grote flats hadden zij gezegeld. Verzegeld, ja. Verzegeld, inderdaad, sorry. En dan als kind denk je, oké, dan ben ik veilig. En je ziet dat die verzegeling gewoon weg is, ineens. En dan ben je heel bang. Ik was heel bang om te slapen. Ik dacht, nou, misschien ligt daar een bom onder mij. Maar niemand deed iets aan, want ja, er waren zoveel huizen waar het. Hoeveel jaar ging jij 's avonds slapen met de angst om niet levend wakker te worden? Nou, ik denk niet dat het echt een aaneenschakeling was, maar er waren echt periodes. En ja, ik denk tussen mijn 5e en mijn 12e zoiets, dat het 7e en 12e. De hele kindertijd is door die angst gekleurd. Ja. Ja, ik was aan de voorbeeld met oorbellen. Ik had hele mooie oorbellen van mijn oma gekregen, van goud. Maar ik mocht ze niet buiten dragen, want ze werden zo afgetrokken van je oren. En zelfs als die verguld zouden zijn, zeiden ze het toch niet doen. Toch geen oorbellen dragen. Dus het was echt een gekkenhuis. Er was wetteloosheid, criminaliteit, terrorisme. Was je als vrouw veilig op straat? Nee. Nee, ik moest een paar keer wegrennen, omdat iemand achter mij aan zat. Ja. Werden veel vrouwen verkracht op straat? Of dat veel zijn, weet ik niet, maar. Je voelde de dreiging? Ja, ja, ja, die dreiging was er wel. En het is niet te vergelijken met Nederland. Ik denk dat het tientallen hogere aantallen waren toen. En nou hebben wij nu natuurlijk te maken met de Poetin die we kennen. Ja. Maar destijds werd er in die anarchie en in die chaos anders tegen hem aangekeken. Hij was misschien ook anders. Kun je iets vertellen over de opkomst van Poetin tegen deze achtergrond die je zo persoonlijk beschrijft? Ja, het was wat jij ook inderdaad ook zegt. Het was zo'n chaos. Je wilde zo. Mensen snakten naar stabiliteit. En toen kwam Poetin en die was ook aan het begin, vond ik hem best met democratische ideeën. En was een sterke man die zou het regelen. En het ging ook aan het begin best redelijk naar mijn idee. Alleen het werd toch steeds heftiger en heftiger. En ik denk dat het voor niemand goed is om zo lang aan de macht te zijn. We zien nu wat het resultaat is daarvan. Ja, maar dat ging echt heel langzaam proces. Het was niet dat hij ineens zo kwam van, ja, ik ben dictator en ik ga, jullie mogen niks meer. Dat is heel langzaam. Vorige week hebben we de opera Animal Farm en het boek van George Orwell besproken, waar je inderdaad een terechte revolutie ziet die helemaal de verkeerde kant op gaat. Ga ik weer naar Marieke kijken. Zo historisch. Revolutie om soms goede redenen, maar die ontaardt. Dus dat we denken dat iets een oplossing is. Ja. Zou dat ook nu kunnen zijn? Want je zegt, ja, we hebben voortdurend die stemmen die ingaan tegen het politieke establishment, maar liggen daar ook de oplossingen? Nou ja, als je historisch kijkt naar revoluties, dat zijn altijd hele, het is altijd een rotzootje. Dus het is nooit een geplande, georganiseerde, gestructureerde actie. Het is altijd rommelig. En wat je ook merkt is als die revolutie eenmaal geweest is, dat mensen eigenlijk ook niet precies weten wat dan nu en hoe gaan we dat dan nu organiseren. En dat je zag dat na de Russische revolutie, je zag dat na de Franse revolutie, je zag dat na de Amerikaanse revolutie. Men wilde af van het bestaande regime, men wilde verandering, men wilde vaak was het voor het volk, hè. En nou ja, dat resulteerde niet altijd in ook echt daadwerkelijk een staat voor het volk. Of als je kijkt naar Rusland, dat heeft natuurlijk een enorme boel ellende met zich meegebracht. Dus wat dat betreft zou ik niet per se willen pleiten voor revoluties. Maar je ziet natuurlijk wel bewegingen waarbij mensen een stem teruggrijpen. Ik vond het ook wel interessant dat er dus steeds werd gezegd, tenminste in mijn omgeving werd wel gezegd vanuit Amsterdam, van goh, die boeren en die boerburgerbewegingen en die omgekeerde vlaggen en moet dat nou allemaal? En ja, ik ben alleen maar blij dat het onderdeel is van het democratische proces. En dat er dus een partij is nu die vertegenwoordigd is, die een groep mensen vertegenwoordigt die daarvoor misschien op andere partijen stemden of helemaal niet naar de stembus gingen. Ik denk dat je het feest van de democratie, nou ja, zoals Kaas het noemde. Als je verandering in de samenleving op die manier kan bewerkstelligen en kan reguleren, dan hoef je niet een revolutie te veroorzaken. En dat, historisch gezien zijn revoluties meestal niet zo'n succes. Even één vraag, heel kort, Julia, want we lopen tegen het einde. Was Oekraïne, stond dat op de kaart als een onafhankelijk land toen jij klein was, of was het onderdeel van Groot-Rusland? In mijn perceptie en in perceptie van andere scholieren was het onderdeel van Groot-Sovjet-Unie, ja. Groot-Rusland. Toch wel. Nou, we hebben gezien waar dat toe leidt. Mijn citaat van de week gaat uiteraard over verkiezingen en is van Simon Carmichot. Politici beloven nu eenmaal meer dan ze ooit waar kunnen maken. Dat is hun vak en de kiezer weet het. Ze roepen jullie krijgen allemaal een Mercedes en dan draait het uit op een dinkytoy. Voordat u nou denkt niet zo cynisch doen, Murali, ik zie hier juist de oplossing. Want in Carmichots visie eindigen de boeren straks met knuffelkonijntjes in plaats van tractors. En dan worden de boerenprotesten veel knusser. Tot zover Goed Ingelichte Kring met Marieke Barendse, Aglaya Bauma en Julia Kuzainova. Ster. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen? Omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set.